بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا ان کو عذاب دیا جائے گا، بے شک یہ بہت معزز کتاب ہے۔